lyssnar på Sveriges Radio. Det här är P3. Det var natt och det var sommar och det var väldigt varmt ute. Och det var en lugn natt. Och då ringde telefonen. Och någon säger att det är någon som skjuter i stadsparken. En juninatt 1994 ger sig en yrkesmilitär ut för att festa i Falun. Nästa dag är staden sig inte lik. Han heter Mattias Flink och är 24 år. Den aggressivitet han visar är rent som vi kallar rovdjursaggressivitet. Predatory aggression. Jag vet att jag skjuter många skott. Jag har ingen uppfattning om hur många människor det var frågan om. Det har pågått ett sorgearbete i Falun hela dagen idag. En ström av människor har sökt sig till de platser där sju miste livet. Ja, han har ju en AK-5, det modernaste vapnet som armén har. Det är en fin kalibri och det är höghastighetsammunition. Skotten i Falun är Sveriges genom tiderna mest omfattande morddrama. Psykvård eller fängelse? Imorgon är det dags för rättegången mot Mattias Flink. Men det hela är så att säga ett sorgligt justitiemord där Mattias Flink utan lagstöd har dömts till lagens strängaste straff därför att högsta domstolen var fega. I Falun den 10-11 juni 1994 utspelas ett morddrama. Den natten skjuter yrkesmilitären Mattias Flink 7 personer och skadar en med sin AK-5. Mattias Flink blir omedelbart rikskänd för dådet. Ett massmord som saknar motstycke i svensk kriminalhistoria. I mordens rättsliga efterdyningar väcks också en debatt om en nyskriven lag som ska bestämma om Mattias Flink ska dömas till vård eller fängelse för sina brott. Morden sker tidigt på morgonen och de flesta av offren är lottor, det vill säga unga kvinnor som på fritiden tränar militärövningar. Lottorna har legat i fält hela den veckan och på fredagen den 10 juni ska alla ut och avslutningsfesta. Den kvällen på krogen Garbo är det Fredrik Jons som står i dörren. Ja, det jag kommer ihåg är att jag jobbar som vakt. Det var en fredag. Ja, en vanlig fredagkväll. Varmt ute och sådana grejer. Och jag stod där som vanligt vid dörren. Det kom en polare eller en gammal fänrik som var ute med ett par lotter. Morsade lite och sådana grejer. Och sen gick han in med sina... Lotter, ja. Sen gick det väl ett tag. Kom den, jag vet inte vem det var, om det var en tjej eller en kille som sa att det var någon som slog någon där inne, en tjej. Det är någon som håller på att spöa en tjej där inne. Och jag rusar in. Klockan är nu ungefär 11:30 och tjejen som vakten Fredrik Jons rusar in till, hon har haft ett förhållande med Mattias Flink sedan början av våren samma år. Men det har tagit slut. Mattias har just försökt prata med henne inne på Garbo. Men hon har liksom dansat ifrån honom runt på dansgolvet. Han har hängt efter och när han väl får tag i henne är han förbannad och knuffar henne hårt ner i en soffa. Du ser ju där i soffan där. Den soffan, då är det en kille som lutas över en tjej och måttar. Han är inte lång, kan han vara 1,75 eller 80 någonstans där. Och just då hade man ju hört att det var någon som spöade en tjej också, så att man tar ju tag i den där killen lite bryst. Och få ner han på golvet. Och i den vevan då vet jag att han tappar plånboken också. Sen när jag tar ut han då märker jag att han är vältränad. Han är nästan lite atletisk på något vis. Jag vet inte om han är snaggare. Jag kommer ihåg att han var korthår i alla fall. Ja, när jag tar tag i han blir... Han följer bara med. Han gör varken motstånd, han säger ingenting. Precis som att jag har, ungefär. Ja, när jag öppnade plånboken då skulle jag kollade vem det tillhörde. Och då tittade jag på körkortet då. Mattias Flink då. Jag kommer ihåg hans namn helt enkelt. Det var för att det var en sån helt enkelt konstig kväll. Riktigt konstig kväll var det. Natt. Mattias Flink har samma dag varit och uppvaktat sin före detta flickvän i Stora Kopparbergs kyrka när hon har varit och tagit examen från sin utbildning. Han kommer dit med ett stort fång röda rosor klädd i en stilig militäruniform. Efter kyrkan går Mattias och fikar med en kompis och senare runt 8 på kvällen börjar han förfesta med en annan polare. I tingsrätten beskriver Mattias Flink själv början av kvällen så här. Hemma med mig satt vi någon eller en par timmar. Och jag drack där 2 stycken groggar blandade på gin. Sen fortsatte vi till fots ner på stan. Sen har inte jag längre några klara minnen av kvällen. Resten är fragment. Mattias Flink och alkohol hade flera gånger tidigare visat sig vara en dålig kombination. Redan vid mindre mängder sprit hade han blivit personlighetsförändrad och aggressiv. Han följer med. Då tar han lite brist och så tar ut han och så undrar vad tusan håller på med och sådana grejer. Och han säger ingenting i stort sett. Han säger åt han att du är inte alls välkommen här inne. Sånt där håller du inte på med här inne. Han tar sig. Han säger ingenting egentligen. Han bara nickar. Han är lite likgiltig. Jag vet inte ens om han lyssnar på mig. Det känns som att man pratar med en blick bara. Ingenting innanför. Tom, kall. Det är precis som att man pratar med ingen som bryr sig. Vid 2 tidigare tillfällen den våren hade Mattias Flink blivit aggressiv när han hade druckit alkohol. Första gången tog han stryptag på sin före detta flickvän hemma i hennes lägenhet. Och andra gången fick han ett våldsamt utbrott mot 2 av sina polare. En av Mattias kompisar som blev utsatt berättar om det i tingsrätten. Det här utspelade sig någon månad tidigare och händer alltså inte under mordnatten. Ja, det hela började ungefär 8 när jag kom hem till Mattias. Då satt vi där, vi drack en del sprit. För vi skulle gå ner på stan senare på kvällen. Så vi var kvar där ungefär till 22 ungefär. Då gick vi mot stan i alla fall. Men vi kom bara fram till Dalavallen ungefär. Då hände någonting hos Mattias. Jag vet inte vad. Han var väldigt konstig i blicken och skulle helt plötsligt spöa oss helt enkelt. Men då var han helt, väldigt förbannad. Hotade och slog och sparkade på oss. Så då fick vi i alla fall ner honom på marken efter en stund. Du fick lov att bryta ner honom? Ja, i princip. Mm. Var det för slags hotelser? Var det något allvarligt i det, eller? Ja, han hotade oss till livet där. Ja. Stundvis var han helt tokig som du säger. Mm. Sen kunde han somna en stund. Sen kunde han vakna ett nytt utbrott. Sen kunde han grina en stund. Det var väldigt varierande temperament helt enkelt. Mm. Kompisarna håller ner Mattias i ett grepp under 2 timmar innan de lyckas få hem honom till hans lägenhet. Och i polisförhöret berättar samma kompis att när de lämnar Mattias så springer de zigzag över gården för att undvika att bli skjutna om Mattias skulle öppna eld med glocken som han har hemma. Men nu tillbaka till mordnatten den 10 juni 1994, där Mattias Flink just blivit utkastad från krogen Garbo av vakten Fredrik Jons. Kan det ta 5-7 minuter, så han tillbaka killen. Frågar liksom, vad vill du? Ja, får jag komma in? Nej. Alltså, du kan inte slå en tjej här inne och sen tro att du kan komma in. Utan det funkar liksom inte riktigt så. Nej, liksom så. Och förresten så har du din plånbok här, så den kan du få tillbaka på en gång. Gav han plånboken sen. Ja, gick han iväg lite så. Tog det, kan ha tagit 10 minuter till. Då kommer han igen och vill komma in. Ja, men du är inte välkommen här. Och jag vet inte om han lyssnar överhuvudtaget. Alltså, Ja, har ingen aning. Han betedde sig lite udda. Ja, sen fortlöper kvällen kommer den här tjejen som han hade gett sig på. Och var jävligt glad, tacksam. Och sa det att... ja, tack så himla mycket för att hon hade väl... Jag vet inte om hon varit tillsammans eller strulat eller någonting. Så hade väl hon gjort slut med honom. Och han hade väl inte riktigt fattat det. Och sådana grejer. Men hon skulle väl också fortsätta vidare med sina kompisar till ett annat ställe. När Mattias före detta flickvän och hennes sällskap kommer ut från krogen Garbo är klockan midnatt. Mattias Flink sitter utanför. Han vill fortfarande prata med tjejen han har varit tillsammans med. Och hon vill inte det, men de slår följe ett större sällskap bort till Vattengrön som ligger 50-60 meter bort. Gubbjörn Stigson, som du just hörde, är kriminalreporter på Dala-Demokraten i Falun. Han har följt händelserna kring natten och morden den 10-11 juni 1994 mycket noggrant. De slår följe ett större sällskap bort till Vattengrön som ligger 50-60 meter bort. Och där breder han ut armarna och säger att han är odödlig. Och hon säger då att du är inte alls odödlig, du är som en seriefigur och sånt där. Och han säger något nedsättande och han börjar gråta och... ytterligare en kvinnlig kamrat och tycker sig synd om honom, så hon börjar också gråta. Jag vet, hon säger när förhör att man får inte hålla på att säga så till Mille som är så skör. Och då är han alldeles förkrossad och de uppfattar honom som alldeles nästan apatisk. När de står vid Vattugränd så höjer Mattias armarna mot himlen och ropar till före detta flickvännen. I förhör berättar hon att han ropar: jag är odödlig, ingenting kan döda mig och jag kan döda alla andra. Det här är min stad. En kompis till både före detta flickvännen och Mattias som är med berättar i förhör att den tidigare flickvännen hånskrattar åt Mattias och att tårar börjar rinna ner för hans kinder. Mattias, före detta flickvän, möter senare upp med sina kompisar och går mot en annan krog, Bakfickan. Mattias Flink blir tröstad av en tjejkompis som också är utbildad mentalskötare. Jag såg att det hade hänt något då. Det hade liksom klickat till i skallen, berättar hon. Sällskapet går vidare och ett befäl till Mattias står kvar och pratar med honom en stund. Men Mattias har inte givit upp tanken på att prata med sin före detta flickvän. Kriminalreporter Gubbjörn Stigson fortsätter att berätta om kvällen. Så kommer han efter, kommer in och kräver att få prata med som är avvisande och som säger att i så fall så får han gå ut och vänta på henne när hon väljer upp och går med på att prata med honom. Men innan hon ens kommer ut så kommer han tillbaks. Mattias Flink i tingsrätten. Nästa händelse är att jag kliver in på Bakfickan. Jag har en svag minnesbild av att jag har slagit till någon som sitter i knät på Gubbjörn Stigson. Och då övermannas han av vakterna och slängs ut helt enkelt. Och sen går han hemåt. Klockan är nu strax efter ett. Tidig lördag morgon. Även om Mattias inte visar tecken på fylla så uppskattar tingsrätten att han nu har cirka 2 promille alkohol i blodet. Dubbla mängden som för grov rattfylla. Medan före detta flickvännen och hennes kompisar går till polisstationen för att anmäla Mattias så går han själv hemåt och börjar förbereda en massaker. Du lyssnar på P3 Dokumentär om massmordet i Falun 1994. Kriminalreporter Gubbjörn Stigson har följt fallet om Mattias Flink noggrant. Här har vi då Söbrunnsvägen. Åka bort till 2:an. Här bodde då Flink. Och hit gick han efter grälet med flickvännen uppe på Bakfickan. När Mattias Flink kommer hem till sin lägenhet så klär han om till fältuniform. Så här berättar han själv i tingsrätten. Jag kan minnas att jag sitter på min köksstol hemma i min egen lägenhet och knyter vänster känga. Precis som jag gör varje morgon när jag ska till jobbet. Det är alltså en rutingrej som jag känner igen. Det här är en av de sista konkreta minnesbilder som Mattias Flink har av kvällen. Efter det tar han på sig kamouflagefärgade M90-byxor och försvarets gröna t-shirt. Innan han går mot regementet I-13 där han jobbar så tar han med sig nycklarna till vapenkistorna. En helt normal person, en uppskattad officer. Han heter Mattias Flink och är 24 år. Sedan förra våren fast anställd vid Dalregementet i Falun I-13. Han är underofficer Fenrik. Men innan han hamnade i det militära utbildade han sig till elmekaniker vid Lugnets gymnasium i Falun. Han hade bra betyg och ansågs både ambitiös och ordentlig av sina lärare. Men flera av hans gamla klasskamrater vittnar nu om andra sidor hos den disciplinerade Flink. Han kunde bli otroligt aggressiv om han inte fick som han ville, berättar en gammal klasskamrat. Andra, företrädesvis äldre personer som på ett eller annat sätt varit överordnade Mattias Flink, hans högre befäl i det militära och hans lärare i skolan, de ger oss en annan bild av Mattias Flink. Min intryck är en lugn och sansad grabbe. För jag träffar honom dagligen då, när han går till jobbet på regementet och jag kunde ha stått och pratat lite och sådär. Men en av hans kamrater på senare år vittnar för oss om Flinks extrema vapenintresse. Och en vapenhandlare i Falun hade Mattias Flink som trogen kund. Han frågade lika som de andra och jag uppfattade han som intresserad, kanske lite extra då. Gubbjan Stigson. Mattias Flink var ju, han blev ju präglad uppenbarligen av att mamman övergav familjen eller gick ifrån fadern. Och han stannade ju av solidaritet med pappan. Och det här framgår ju i de här, psykologerna reagerar ju över att han har någon udda syn på kvinnor. Så valde han ett militärt, ett inrutat liv där han med klara regler och en rigid personlighet. Jag vet själv, drog jag på munnen när jag läste en befäl som berättade att Mattias hade berättat för honom att när han skulle göra något kul med den här nya flickvännen så gick han på skjutbana och sköt. Och då tyckte den här kaptenen, tror jag, var att borde de inte ha gjort något mer romantiskt. Nu är klockan strax före 2 på natten, den 11 juni 1994. Mattias Flink går genom regementsområdet upp till sitt kontor. Sen vet jag att det är på mitt befälsrum eller i det materiellrum som ligger vägg i vägg. På kontoret låser han upp vapenkistorna och beväpnar sig med en AK-5 och laddar cirka 5 magasin som rymmer 30 skott vardera. Medan han står och laddar så råkar han tappa sin nyckelknippa. Jag minns bland annat att jag har tappat en nyckelknippa i golvet. Jag kommer ihåg ljudet av en nyckelknippa som faller i golvet. Och jag vet också att jag inte brydde mig i den för att jag kände att den behövdes ändå inte något mer. Ja, jag hade inte längre något behov av nycklar. Nu går vi vägen där lottorna gick då hem mot. Här ser man kasernvakten och regementet och det var väl vad de hade sett ungefär. Klockan är nu strax efter 2 och nere på stan har krogarna stängt. De unga lottorna som varit ute och firat att de muckat från övningsveckan är på väg hem. En grupp på 6 stycken går genom stadsparken mot regementet där Flink just har laddat klart sin AK-5 och smiter ut över staketet. Här kommer då Flink norrifrån. Han har sneddat över vägen och genom den här glesare skogen här och skjuter direkt. Nästa bild som jag har, det är att jag befinner mig någonstans i parken. Någonstans i? I den park där vänner sköts ner. Jag såg att någonting kom fram och så small det sen. Mattias Flink skjuter mot de unga kvinnorna medan han rör sig framåt. Han skjuter patronvis, det vill säga ett skott i taget, men i snabb följd. Sättet är militäriskt och effektivt. I snitt skjuter han 4 skott i varje lotta. Mattias Flink berättar senare att han bara har svaga minnesbilder av skotten. Jag vet att jag har skjutit, men inte några ljud eller någonting. Jag vet att jag skjuter många skott. Och inte ett enda missar. Två befäl står vid ett övergångsställe i närheten och hör skottlossningen. Gubb-Jan Stigson. Och så hör de hur en av tjejerna ropar på hjälp. Och då går de dit och inser att det är allvar. Nu börjar vi gå här. Nu går vi från övergångsstället in i stadsparken mot den platsen där Mattias Flink sköt de sex lottorna, varav fem dog. Och här måste han då ha kommit från höger och skjutit första bästa. Sen går Mattias Flink över kullen och ner mot stan, där han strax ska träffa sina nästa offer. En väktare i bil och en ung man på cykel. Det tar en liten tid att se hur lång tid det tar att gå ner till där väktaren blir skjuten. Har du kollat klockan? Ja, kollat klockan. Och då ringde telefonen. Och någon säger att det är någon som skjuter i stadsparken. Den natten jobbade Mona Kvick på operationsavdelningen på Falu lasarett som ligger precis bredvid mordplatsen. Och då har vi möjlighet att gå ut och titta vad som händer i stadsparken. Och där är det alldeles stilla. Och nästan, det var nästan kusligt stilla. Och vi hörde inte ett skott. Vi såg inte en människa. Vi tänkte, det här kan inte vara sant. Nu har det gått drygt en och en halv minut. Sen nästa bild. Det är den här bilen som kommer emot mig, en vit front. Och här så möter han då till sin väktarbil. Han har varit för mig. Han var och köpte någon korv eller liknande på Statoil som ligger inte långt härifrån. Och här mötte han då Flink som pepprade hans bil full. Och så vitt jag kan förstå så dog han tämligen omgående. Körde in bilen i häcken. Det fanns en häck här då. Men sen ringde telefonen igen och då var det allvar. Alltså någon skjuter i stadsparken och de behöver hjälp på akuten. Så då sprang vi ner och så gick vi in på akutmottagningen precis här. Och sen fortsätter han då ytterligare 50 meter mot den på cykel. Skjuter honom också. Ja, det tog henne 45 att gå hit. Ur Ekots arkiv samma dag, lördag den 11 juni 1994. Det lät som om någon slog med all kraft i elementen så att det ekade hela huset. Det var alltså skottlossningen. Det var skott, ja. Precis. När du tittade ut genom fönstret, vad såg du? Ja, då hörde jag ljud och då tittade jag ut genom fönstret och då såg jag en pojke då, eller ung man får man väl säga. Han hade precis alltså fallit då med cykeln, så cykeln låg bredvid honom och han låg utsträckt och jag såg att blodet började komma ut och att han... Det var alltså ett av offren som hade fallit alldeles utanför din bostad? Precis, alldeles precis nedanför där då så låg han. Så då ringde ambulansen, och eller ringde 90 000, och då svarade en kvinna och då sa hon, var är det någonstans? Korsningen Vasagatan, Parkgatan, ja vi vet, så låg hon på luren. På natten ligger vi ju, får vi larm. Att vi samtliga tre bilar inne i Borlänge där vi larmar att det är skottdrama i Falun. Kent Blomqvist jobbade som ambulansförare den natten. Och snett framför våran bil till höger så ligger en människa. Och det första vi tittar på, och den var tyvärr avliden. Det fanns ingenting att göra, fanns ingen andning, inga pulsationer, ingenting. Nästa vi tittar på, känner på, den har pulsationer, andas. Och så här nu när det här är första gången. Man säger att jag går på de här stigarna sen det där hände. Alltså det är snart 15 år sedan. Och det känns lite konstigt. Det är tidig morgon den 11 juni och Mattias Flink har just skjutit 8 personer i och i närheten av stadsparken. Hur många som överlever vet man ännu inte. Kent Blomqvist jobbade som ambulansförare den natten. Så här nu när det här är första gången man säger att jag går på de här stigarna sen det där hände. Alltså det är snart 15 år sedan. Och det känns lite konstigt att det var så mycket ungdomar med och så då är det ju lite speciellt. Kent Blomqvist var en av de första på plats vid de skjutna lottorna. Och lite längre fram här till höger så ser jag en bil, en ambulans alltså här framme till höger, bara uppkörd. Och jag ser ju att det är en farlig bil. Den första Borlänge-bilen svänger upp bakom den och vi stannar här strax fram till vänster. Kliver ur bilen, tre stycken. Det första jag får se så ser jag en ung militär, en kille, står på knä här framme. En k-pist riktad neråt. Stan, centrala stan. Så jag frågar killen, vad är det som har hänt? Varför står du här för ungefär? Jag har fått order om att möta mynningseld. Så jag har skarp ammunition i. Och då känner jag ju det att vi måste göra en insats. Det är ju bara så. Det är ju bara till att köra igång här och jobba. Och snett framför våran bil till höger så ligger en människa. Och det första vi tittar på, och den var tyvärr avliden. Det fanns ingenting att göra, fanns ingen andning, ingen pulsationer, ingenting. Nästa vi tittar på, känner på, den har pulsationer, andas. Och i och med att vi har en patient då, som vi kan börja på åtgärda, då, så börjar vi åtgärda ut med bår, förbinder det vi ska och hela den biten. Sen har vi ju bara 150 meter ungefär fram till akutmottagningen. Två unga kvinnor förs i ambulans till akuten på Falu lasarett. I det teamet som tar emot dem finns Mona Kvick som ryckte in från operationsavdelningen. Men vi kommer in på akutmottagningen och där har jag ett minne av att det var kaos. Folk sprang och skrek och ropade. Och jag kom in på ett rum och där ligger en ung kvinna på en brits. Hon var ljusklädd och hennes kläder var röda blod. Och jag skulle klippa sönder dem för att vi skulle kunna se på hennes kropp. Så att jag klippte sönder hennes BH. Jag klippte sönder hennes halsband. Så pärlorna dansade ner på golvet och smattrade på golvet. Det kommer jag ihåg. Och hon var alltså sönderskjuten i magen. Det här kan inte hända här i Falun. Det här är Amerika. Det kan inte hända här i Falun. Men det gjorde det. Och jag har inget minne av att vi förstod vem som hade skjutit. Jag kommer inte ihåg att vi fick någon information om det. Utan vi såg ju det. Vi såg det var ju unga kvinnor som var sönderskjutna. Mona och ett annat team förberedde sig för operation. Under tiden så har Mattias Flink fortsatt neråt stan. Han klättrar upp i en byggkran nere vid Bergmästaregatan, byter magasin och sätter sig och väntar. Samtidigt, bara några kvarter därifrån, sitter polismannen Bernt Bergström och tar emot en anmälan om misshandel och hot mot Mattias Flink. Den som anmäler är hans före detta flickvän. Hon hade en hel del att berätta och vi skulle sluta då klockan 2 på natten, så man började titta nästan lite irriterat på klockan. Så då kommer vaktaren befäl ut och berättar för oss att det är någon som skjuter uppe vid regementet. Jag skjuter ihjäl 5 människor. Och den här kvinnan som vi hade tog upp anmälan från då, hon säger då att det är han. Bernt och hans kollega Olavi drar ut på stan i en civil polisbil och försöker få bort folk från gatorna. Sen åker de och posterar sig vid järnvägstationen. Jag kan gå ut så kan jag ta och visa det. Vi parkerar alltså bilen på fel sida med fronten mot Sväsjögatan då. Och sen uppskattningsvis då en 100 meter bortanför där vi står nu då, såg vi en grönklädd person komma gående över gatan. Han går alltså med vapnet då i gående färdeställning. Så han har alltså vapnet snett framför sig då. Och det är då liksom man börjar fundera, för att vi ska alltså ut och jaga en kille som utbildar värnpliktiga på AK5. Skillnaden mellan hans utrustning och den utrustning som vi hade. Om man jämför K-pisten då med en AK-5 så är det ungefär som man, ja, jag vet inte hur man ska kunna jämföra, men det är ungefär som en slangbälla mot ett riktigt vapen, i princip. Lite lätt överdrivet kanske, men det är ungefär den jämförelse man kan göra då. Sen då när han kommer fram då, så att han är nästan framme vid själva övergångsstället här vid bommarna, då ropar då Olave till honom att polis, stanna. Och då höjer han sitt vapen mot oss. Du lyssnar på P3 Dokumentär om massmorden i Falun. Det är tidig morgon, lördagen den 11 juni 1994, och två Falupoliser som posterat sig vid järnvägen får kontakt med en beväpnad Mattias Flink. Polisman Bernt Bergström berättar. Sen då när han kommer fram då, så att han är nästan framme vid själva övergångsstället här vid bommarna, då ropar då Olave till honom att polis, stanna. Och då höjer han sitt vapen mot oss. Och vem som sköt först, det får väl de lärde tvista om. Men det är som jag och kollegan konstaterat, att det är i alla fall inte Måsa som gjorde hålet i våran bil. När han höjde vapnet, då sköt i alla fall jag. Och jag vet att jag sköt 6 skott. Jag sköt ända till dess att jag såg att Mattias då föll omkull. Va? Och då hade han blivit träffad av ett av Olaves k-pist skott. Ja, precis här då så låg Mattias då när vi kom fram. Och efter att han blev träffad av det här skottet och i höften, så det var han stöp direkt. På lasarettet har personalen fått in de unga skottskadade kvinnorna till operationsavdelningen. När de ligger där på operationsbordet så blir man på något vis professionell. Man dukar upp instrumenten som vi skulle använda, man förbereder henne. Men eftersom hon var så söndertrasad och vi behövde komma åt stora delar av hennes kropp, så kunde man inte täcka över hennes kropp. Och jag vet att jag kände att hon var så blottad. Hon låg där och var så blottad. Hon blev så kall. Och den känslan kommer jag ihåg att jag hade. Jag vet att jag förstod. Eller jag uttryckte mig, jag skrek säkert. Men hon kommer att dö. Det här är en ung kvinna som kommer att dö. Och det blev alldeles knäpptyst. Och någon sa, ja, hon kommer att dö. Och då grät vi där. Och vi grät där inne och tyckte att, ja, det var fortfarande overkligt, men det var ju så påtagligt. Hon låg där och hon skulle dö framför våra ögon. Vi kunde inte göra någonting. På något vis när någon uttalar det här att någon ska dö, vi klarar inte henne, då blir det alldeles stilla. Och det var ingen som tyckte att ja, men det blir nog bra. Det var ingen kan säga sådana meningar i det läget, utan alla är otroligt tagna och gråter, och ingen klappar den på axeln och säger att det ordnar sig, för det gör det inte. Ja, det känns fruktansvärt, det känns hemskt, för jag vet att vi rädda många. Jag har varit med om många stora och svåra operationer där man räddar folk. Och den här unga kvinnan, hon skulle ju leva livet. Hon hade säkert sommarlov. Hon skulle inte dö. Vi sa säkert jättemånga gånger, det här händer inte. Det kan inte vara sant. Men det var sant. Det var en märklig känsla. Det var så overkligt. Men i salen bredvid så opereras en annan ung kvinna. Det är hon som överlever. Nere på järnvägsspåret ligger Mattias Flink på mage med handklovar på. Hans AK-5 ligger några meter ifrån honom. Poliserna Bernt Bergström och Olavi Blomfjord håller Mattias under uppsikt och inväntar att fler kollegor ska komma till platsen. Och sen då när förstärkningen kom fram då så frågade en av de som kom då, frågade liksom efter namn och då sa han ja, Flink, och sen berättade han att han var grad då, så då sa han Fendrik. Han sa väl att han i princip att han har flippat uren till sånt här. Samtidigt har fotografen Ulf Palm fått ett tips om att det är skottlossning nere på stan. Så jag kastar mig på cykeln och cyklar mot kullen då och kommer till, ja, här vid järnvägsövergången måste man ju säga. Och där möter jag då på Bergström, polisman Bergström, som bara säger att du skulle vara här 3-4 minuter tidigare. För då har de precis kört iväg Flink. Så jag kommer i princip när ambulansen lämnar platsen. Och han ligger ju här efter järnvägsrälsen här. Ulf rör sig upp mot kullen där lottorna ligger skjutna. Men han kommer inte längre än till korsningen Vasagatan-Parkgatan där han hittar den skjutne cyklisten. Sen, ja, här är vi nu då på platsen där jag tog första bilden. Den här korsningen som vi står i nu, det kommer man ju aldrig att glömma. Jag kommer aldrig att glömma de bilderna heller som... framförallt vapnet nere på rälset. Under filten. Man ser cykelhjulet sticker fram och ja, blodet rinner där. Och väktarens sönderskjutna bil. Det är totalt overkligt. Det är ju den bilden tror man ju aldrig att man ska ta. Men så är det ju. Så att, så var det ju. Han satt ju där i elskjuten, så att jag vet inte hur många skott det var, men det var ju väldigt många som... Så det är totalt overkligt. Ambulansen som transporterar Mattias Flink kommer in på akuten. Detta bara några hundra meter ifrån den plats där Ulf Palm står och fotograferar. Det blev morgon. Och då kom också Mattias Flink. Han var ju skottskadad i höften, så att vi drog över honom på en annan bår, kan man säga, en bårvagn där. Så att, en allvarlig kille, kommer jag ihåg. Grå i ansiktet. Kanske började på gått upp lite grann för honom i det läget vad som hade hänt. Möjligtvis, jag vet inte. Men vi som hade varit där under natten, några av oss gick in på salen där han låg och tittade på honom. Han sov, så han vet inte om det här. Och där ligger det ligger inget monster, utan en ung vanlig kille. En helt normal person, en uppskattad officer. Och massmord, det är, allt är slut. Här behövs det en ordentlig avslutning. Och att jag stryker med, det är meningen. Att alla andra stryker med också meningen. Du lyssnar på P3 Dokumentär om massmordet i Falun den 11 juni 1994. Dagen gryr över en stad som vaknar upp i chock. Ingen hade kunnat föreställa sig att det här kunde hända. Knappt de som har jobbat med räddningsarbetet och sett massaken i närbild har förstått att det har hänt. Killen som har skjutit heter Mattias Flink. Han ligger sövd och väntar på att opereras. På operationsavdelningen den natten jobbar Mona Kvick. En av de skjutna tjejerna som hon försökt rädda har just dött på operationsbordet. Det börjar ju med när vi träffade dessa kvinnor, då en ung kvinna dog och en klarade sig, då undrade man, men hur är han, hur ser han ut, han som har gjort det här? Och vi öppnar dörren till operationssalen och han ligger där. Han är sövd, han har slutna ögon, han har en tub i halsen. Han vet inte att vi är där. Och jag går fram till huvudändan och böjer mig ner. Jag tittar på honom väldigt nära. Och det är alltså en vanlig kille, för mig vem som helst, och inget monster. Jag kände inget hat, utan bara det var ett stort frågetecken. Man undrar, hur är det möjligt att någon kan göra något sånt här? Tragedins facit i Falun. 5 döda unglottor och 2 döda män. Och förövarens liv i spillror, en 24-årig Fenrik som begick det värsta våldsdådet i svensk kriminalhistoria. Det utlösande motivet, sannolikt sviken kärlek. De dödade flickorna hade just genomgått en frivillig lottakurs. Och det var slutet på den som de firade på hemväg till regementet, när den nattliga idyllen i Lilla Falun plötsligt bröts av salvorna från en automatkarbin. Gråtande människor, förtvivlade människor. Det var gripande scener som utspelades idag efter nattens ohyggliga skottdrama i Falun. Anhöriga och vänner kom till regementet. Medan tv-teamen filmar stadsparken ligger Mattias Flink bara ett stenkast därifrån, på operationsavdelningen på Falu lasarett. Kriminalinspektör Stig Nyström förhör Mattias Flink medan han väntar på att bli opererad. Mattias har få minnesbilder av kvällen. Nyström frågar honom varför han klättrade upp i byggkranen efter skotten. Flink kan inte svara på det, men han säger i alla fall att han klättrade ner därifrån för att polisen inte kom. Då undrar Nyström om han ville ta livet av sig. Ja, jag hade nog räknat med att det skulle ta slut, svarar Flink och fortsätter. Men inte att jag själv skulle göra det, utan snarare att ni skulle göra det. Förhöret avslutas med att Mattias Flink säger: i fortsättningen vill jag ha en advokat. Ja, det ska jag ordna, svarar Nyström. Det ringde ganska tidigt på morgonen. Jag hade ännu inte kommit igång för dagen. På den tiden jobbade advokat Gunnar Lundgren uteslutande med brottmål. Och då var det lagmannen på tingsrätten här som talade om att det hade hänt hemskheter i stan under natten, att en Fenrik hade skjutit ett antal personer och nu var gripen. Och hans undran var då om jag ville ställa upp som offentlig försvarare för den här. Och det var ingen tvekan alls från min sida. Och sen åkte jag dit när jag fick klartecken. Det var, jag kommer inte ihåg några tidpunkter, men det var under dagen i alla fall. Jag kom in trots all uppståndelse runt omkring. Det var ju nedlysat med fotografer och mediepersonal där. Svartsjukedrama, trolig orsak till tragedin i Falun. 7 döda, 1 svårt skadad. God kväll. Vi ska ägna huvuddelen av vår sändning ikväll åt skottdramat i Falun. Vi ska direkt till Aktuellts reporter som finns på I13, regementet i Falun, där gärningsmannen, en 24-årig officer, är stamanställd. Och här på I13 har de värnpliktiga gått till krissamtal hela dagen. Frågorna är naturligtvis många. Vem är den 24-årige Fenrik som på detta fruktansvärda sätt skrivit in sig i den svenska kriminalhistorien? Advokat Gunnar Lundgren. Ja, det var ett vanligt sterilt, otrevligt rum som alltid på lasaretterna är. Och där låg en kille, en ung grabb såg det ut som. Blek och såg vilsen ut helt enkelt. Men trevlig att prata med, så att det var inga problem. Vi förde inte längre samtal, utan jag gick upp mest för att presentera mig. Och vi pratade om lite av varje. Och gick inte in på gärningen som sådan. Jag sa att jag vet ju vad du har gjort. Och frågade, vet du det själv? Ja, diffust måste jag säga. Det har pågått ett sorgearbete i Falun hela dagen idag. En ström av människor har sökt sig till de platser där 7 miste livet. Kyrkorna har varit välbesökta På mordplatsen ligger blommor och hälsningar från anonyma falubor. Han är ju bara arg och sen när det går över då blir man ju så fruktansvärt ledsen. Så det är... Alla anhöriga, vad de känner. Och... Det är vidrigt det. Det är det enda som går i huvudet på en där. Man får ju inte bort det bara. Men det var svårt att komma hit också. Och den oerhörda hatbild som hade dykt upp här, eller spritt sig bland väldigt många människor. Det hade uttalats så pass många hot så att den bilden var ganska distinkt. Vad tar de för mig att är jag en så usel person som försvarar en massmördare, då förtjänar jag inte att leva en gång. Och att Flink kommer att få sitt straff på något sätt är liksom i förtäckta ordalag, men det var bilden av det här. Idag började den rättspsykiatriska undersökningen av 24-årige Mattias Flink, som i lördags morse sköt ihjäl 7 människor i Falun. Läkarna ska nu försöka reda ut vad som låg bakom och utlöste Flinks våldsamma skjutande. Dessutom begär tingsrätten in en undersökning av Socialstyrelsens rättsliga råd. De anlitar landets främsta psykiatriker. En av dem är professor Sten Levander. Som jag minns honom så var det en kille som såg trevlig ut, var lite stel och fyrkant i sin framtoning, men sympatisk, återhållsam, kanske lite för lite plågad av det han hade upplevt. Han hade någon sorts förmåga att stänga av, som jag upplevde det. Rättspsykiatriska kliniken i Uppsala, det var hit den 24-årige gärningsmannen fördes sent igår eftermiddag. Och mannen har redan börjat träffa de som nu ska utreda hans fall. Ja, alla har vi ett jag-ideal som vi försöker realisera i våra liv. Och ibland så har man resurser för att nå upp till det här jag-idealet, ibland har man det inte. Och Mattias hade ställt sitt jag-ideal väldigt högt och han slogs hårt och målmedvetet för att leva upp till detta. Och då det är en av de här komponenterna som fick honom att krackelera så småningom. Han var ju, vad jag minns, den enda officer i svenska försvaret som ännu inte hade gymnasiekompetens. Så parallellt med att han jobbade som fänrik så höll han på att läsa in gymnasiekompetens i de viktiga ämnena. Och han hade inga små ambitioner, skulle vara 5 rakt över i allting. Och i tillägg samtidigt måste han upprätthålla sina målsättningar. Att vara en mycket god soldat, att prestera maximalt i studiesammanhang. Och också, eftersom han tyckte så mycket om sin pappa, att göra andra starka män i hans omgivning nöjda. Han har alltså en oerhörd press på sig. Under våren hade Mattias Flink mått psykiskt dåligt. Och så här beskriver han själv problemen när hans advokat Gunnar Lundgren senare förhör honom i rätten. Framförallt för att jag sov den här sista veckan före den här händelsen nu, så sov jag, ja, jag kan bedöma att det är mellan 2 till 4 timmar per natt. Gick ändå upp i normal tid vid 5:30 och jobbade full dag. Samt att jag slarvade med måltiderna ibland. Och kände mindre intresse för det jag gjorde. Var du deprimerad på något sätt? Kände du det också? Så här, var du ledsen? Ja, det är min bild av en depression är i alla fall den som så som jag kände det då. Sen har du berättat om relationen med och din, hur det påverkade dig, eller tycker du har fått fram det som behövs? Ja, det är så många detaljer som påverkar så att... Mattias förhållande till kvinnan han träffat den våren hade varit stormigt. De var mycket olika personer, men hon brydde sig om honom. När Mattias började visa våldsamma tendenser så ansträngde hon sig mycket för att få honom till en psykolog. Men trots att omtanken fanns där så fanns ingen stabilitet mellan dem. Så här beskriver Mattias själv förhållandet. Till att börja med, vi säger de 2-3 första veckorna, så var det, så funkar det perfekt. Det borde inte vara någonting ovanligt i och för sig för två som är nykära. Första gången jag märkte hur hon var till sin karaktär, det var när vi gick ut, jag och några kollegor och hon. Mina kollegor hade även sina flickvänner med sig. Så jag märkte att hon var, vad ska man säga, flörtig är inget bra uttryck, men utåtriktad. Utåtriktad är i underkant. Professor Sten Levander. Ja, hans bakgrund innehöll ett svårt psykologiskt trauma, nämligen skilsmässan mellan hans föräldrar. Och det betyder att här finns det en sårbarhet. Detta får inte hända mig i mitt liv. Jag vill inte vara med om det här en gång till, kan man säga. Ja, det är ju en mamma som han träffar som han har saknat mycket. Och samtidigt så är det en mamma som kan lämna honom när som helst. Och det här var ju en flicka då som, kan man säga, hade sina problem. Och de passade bra ihop på ett sätt. Jag tror att Mattias blev intensivt förälskad, kanske mer än någon gång tidigare. Men samtidigt så var det så mycket turbulens i den här relationen. Jag vill hävda i alla fall att hon har ett enormt behov av att hela tiden få bekräftelse på att hon är omtyckt. Och att hon kan inte leva med att någon tycker illa om henne. Och det gör att hon, det duger inte att jag i det här fallet då bekräftar hur mycket jag tyckte om henne, utan det måste komma från alla andra håll också. Och så här pågick det resten av förhållandet. Och jag gjorde även slut vid två tillfällen. Och hon kom samma kväll eller kvällen efter som jag hade gjort slut, så kom hon. Och tyckte att allting var åt helvete, om man nu kan säga så. Och att det var ingen idé att leva om hon inte kunde vara omtyckt. Ja, han måste ju undra då över, är det här verkligen meningsfullt? Är det hållbart? Det är det ena. Det andra är de normalpsykologiska reaktionerna på såna här skeenden som ju är ångest och depression. Och hos många män så visar sig depression inte som något annat än aggressivitet. Frågan är inte om han är skyldig eller ej, utan om han ska dömas till fängelse eller till psykiatrisk vård. Socialstyrelsens rättsliga råd hade ju starkt delade meningar om Flinks mentala hälsa, och nu är det tingsrätten som får avgöra. Jag kan ju säga så här, en kommentar, att samtliga rättspsykiatrer, dels jag själv, dels Sten Levander, professor i rättspsykiatri som är expert jämte mig själv, och de andra rättspsykiatriskt verksamma i rådet har varit eniga. Lars Lidberg får av sekretessskäl inte motivera sin ståndpunkt, men han är säker på sin åsikt. Jag är helt klar över min uppfattning. Vilken är din uppfattning? Nämligen att Mattias Flink är allvarligt psykiskt störd. När den rättspsykiatriska undersökningen är klar och Socialstyrelsens rättsliga råd fått in sina utvärderingar, så är det dags för rättegången i tingsrätten. Dit kommer Mattias Flink tillsammans med sin advokat Gunnar Lundgren. Han är väldigt lugn. Det blir aldrig något sammanbrott och överspelning och sånt där, utan han är cool helt enkelt. Och ser det här som en naturlig följd av vad han har gjort, att det måste utredas, och accepterar samhället som det fungerar och som det behandlar honom. Det är nu september 1994, och två år tidigare har en ny lag antagits med striktare tolkningar för hur man ska avgöra om en person är allvarligt psykiskt störd när han eller hon begår ett brott. Den nya lagen är en reaktion på att man tyckte att för många grova våldsbrottslingar dömdes till vård och fick kortare tid på psykiatrisk anstalt än om de hade dömts till fängelsestraff. Nu måste den dömde vara sjukare än tidigare för att överlämnas till psykvården. Den nya formuleringen i lagen lyder allvarlig psykisk störning. Det är en avgränsning mot tidigare, men den gör också bedömningarna svårare. Och redan i maj 1994 hade justitieministern tillsatt en utredning om hur lagen skulle åtgärdas. Professor Sten Levander. Om man förklarar honom sjuk i gärningsögonblicket, så fick han inte dömas till fängelse. Om han nu var återställd från sin kortvariga psykos så kunde han inte dömas till psykiatrisk tvångsvård. Han kunde inte dömas till någonting så att säga, som innebar frihetsberövande påföljd. Det vill säga, om tingsrätten finner att Mattias Flink var allvarligt psykiskt störd när han skjuter men att han numera är frisk, då kan han inte dömas alls och skulle gå från rättegången med kanske en villkorlig dom för 7 mord och 3 mordförsök. Psykvård eller fängelse? Imorgon är det dags för rättegången mot Mattias Flink. Ja, Mattias Flink, nu är det din tur att berätta om det här. Kan du börja med att berätta med egna ord om den här fredagen? Vad du gjorde då och hur dagen förlöpte? Jag var ledig hela den dagen. Gick ner på stan, köpte blommor där i en blomaffär. Och var då i ganska god tid inför den här avslutningen i kyrkan som skulle börja 13. Sen vet du ju att, jag sa ju det och det vet du också från utredningen, att du sa att du hade varit på ett hemligt uppdrag i Stockholm. Och... ja, det kan jag inte kommentera för att vad jag vet så... Har du sagt så? Många vittnen har sagt att jag har berättat det, men jag själv har inget minne om det. Mattias, före detta flickvän, berättar i förhör att han flera gånger sagt till henne att han varit på hemliga uppdrag där han varit livvakt åt regimentschefen. Just den dagen när de ses utanför kyrkan berättar före detta flickvännen att han har sagt att han flugits in med helikopter från Stockholm och att han har varit nära att missa hennes högtidsstund. Och det är inte bara för den före detta flickvännen som Mattias berättar om det kritiska läget. Men Mattias Flink har inget minne av det. Men varför minns du inte det, vad som hände vid kyrkan? För det minns du väl? Det är väl inget som är fragmentariskt? Du var ju inte berusad då heller. Nej. Du var ju nykter. Jag vet att jag lämnade fram blombukett, kramade om, gratulerade och så vidare. Professor Sten Levander. Och redan innan han började, som du säger, festa, det vill säga dricka alkohol, vilket alla gjorde den dagen i Falun. Det var så alltså normalt beteende i Falun att man drack den dagen. Innan dess var han redan utflippad. Han hade för sig att Sverige var i krig. Han berättade det för en officerskamrat. Och var på flickvännens sjuksköterskeexamen. Han drack och blev svårt kränkt senare på en restaurang. Och... han gick ut och grät. Någonstans efter detta så brister det för honom. Här finns det ju då två typer av sådana här schemat. Det ena kan vi kalla massmordsschemat. Det andra seriemördarschemat. Och massmord, det är allt är slut. Här behövs det en ordentlig avslutning. Och att jag stryker med, det är meningen. Att alla andra stryker med också meningen. Men detta kläs då i en psykotisk dräkt. Det vill säga han upplever att Sverige är i krig. Och vad gör en soldat i krig, en god soldat? Jo, han tar på sig sin uniform. Mattias Flink har begränsade minnen av mordnatten. Men en sak som han har ett tydligt minne av är att han går hem och byter om till fältuniform. Jag kan minnas att jag sitter på min köksstol hemma i min egen lägenhet och knyter vänster känga, precis som jag gör varje morgon när jag ska till jobbet. I det här har Mattias, vad jag förstår, grey out. Det vill säga han kommer ihåg fragment av det, men inte alltihopa. Han kommer nog inte ihåg till exempel varför det blev så här, motivet. Utan det var självklart att det skulle bli så här. Nästa bild som jag har, det är att jag befinner mig någonstans i parken. Jag vet att jag skjuter många skott. Men jag har ingen uppfattning om hur många människor det var frågan om. Eller vilket kön det var. Inte heller något ljud av eldgivning. Jag vet att jag har skjutit, men inte några ljud eller någonting. Det var ju en natt i juni i Dalarna och det är tämligen ljust, men ändå det är lite skumraskigt. Och det han ser är ju i princip då fiender och de skjuter han. Här har man sagt han var full. Ja, han hade 1,8 i promille. Samtidigt, den aggressivitet han visar är rent, som vi kallar rovdjursaggressivitet, predatory aggression. Och han är inte mer full än att han placerar, tror jag, 43 av de ungefär 50 skott han avlossar på dödande plats i offren. Och han gör det gående och med patronvis eld. Oerhört svårt. Vi ska komma ihåg att poliserna som sen besköt honom, de tömde sina magasin med sammanlagt 16 skott. Ett träffade och det satt på fel ställe. Och de var nyktra. Så att det här är en psykos. Det här är inte en normal alkoholreaktion. Du lyssnar på P3 Dokumentär om massmordet i Falun den 11 juni 1994. –14 års fängelse för massmorden i Falun. Domstolen körde över den rättspsykiatriska expertisen. God kväll. Ja, det blev alltså fängelsestraff för massmördaren Mattias Flink, inte vård. I likhet med andra straffrättsexperter aktuellt talat med reagerar Madeleine Lejonhuvud över att domen blev tidsbestämd istället för livstidsfängelse. Jag tror inte att man ska uppfatta det så att man kör över den rättspsykiatriska expertisen. Det är en mycket svår gränsdragning enligt relativt ny lagstiftning. Med den gamla lagen hade Mattias Flink troligtvis dömts till vård. Den nya lagen ställer större krav på sjukdomsgrad och den är samtidigt mer svårtolkad. Och domen ska överklagas, har försvaret meddelat idag. Nu ska vi gå vidare utrikes. Mattias Flink och hans advokat Gunnar Lundgren börjar förbereda sig för hovrättsförhandlingen. Här ställs de inför ett svårt val. Kanske största problemet som vi diskuterar mycket är, ska man gå in helhjärtat för att försöka övertyga domstolen om att han är psykiskt sjuk? Men då kommer man till ett dilemma, och det är att om domstolen då konstaterar att han vid tillfället var i en psykos, var allvarligt psykiskt störd då, och sen konstaterar nu med läkarhjälp att idag finns inga sådana problem. Han är inte psykotisk, han är inte psykiskt sjuk på något sätt, han fungerar normalt. Då kan de inte döma honom. Ja, då inleddes förhandlingarna i Svea hovrätt mot Mattias Flink som ju i somras mördade 7 personer i Falun. Det är tingsrättens dom på 14 års fängelse som nu ska prövas. Återigen en rigorös kontroll av åhörarna som ska in i säkerhetssalen i Stockholms rådhus. Och en Mattias Flink som magrat 12 kilo sedan förra rättegången. Och fortfarande är hans minnesbilder oklara. Det är snarare så att det börjar bli svårt att skilja på det fakta man har läst sig till och det som man egentligen minns. Men det har inte dykt upp några nya minnen. Verkligheten börjar väl komma ikapp honom nu. Så att han mår ganska dåligt, men psykiskt skör kan jag säga. För försvaret gäller det återigen att belägga att Mattias Flink är psykiskt sjuk. Och läkaren har på advokatens begäran injicerat alkohol i Mattias Flink för att se hur han beter sig vid stark berusning. Frågan är om hovrätten kommer att ändra tingsrättens beslut. Även om rättsliga rådet hade olika uppfattningar så var bedömningen att Mattias Flink skulle ha psykisk vård. Med den bakgrunden och med de nya testresultaten så kan alltså hovrätten ändra beslutet. För utrikes. Hovrätten fastställer tingsrättens dom, fängelse. Men hovrätten skärper straffet till livstidsfängelse. Advokat Gunnar Lundgren. Ja, vi hade ju pratat så mycket om det så han var medveten om att risken är oerhört stor att det blir det. Så han var liksom mentalt förberedd på det. Men vad jag kan minnas så sjönk han ihop på något sätt. Han blev utstrålade en hopplöshet på något vänster. För han visste ju väl också att en livstidsdom. Även om det kan inte sitta, han skulle inte sitta tills han dog utan komma ut på något sätt. Men det är oerhört många år och en ung kille, det, livet är ju stort sett förstört då. Nu är Mattias Flinks sista hopp högsta domstolen. HD väljer till slut att ta upp fallet och den 13 mars 1995 kommer HDs dom. Så ska vi byta ämne. Det ska handla om högsta domstolens utslag idag mot Mattias Flink. Det blir alltså ingen sluten psykiatrisk vård för Mattias Flink som i somras gjorde sig skyldig till 7 mord och 3 mordförsök i Falun. HD fastställde idag slutgiltigt hovrättens livstidsdom mot Flink. Men något prejudikat, någon vägledning för framtiden verkar inte den här domen bli. Förhoppningen om att skapa en tydlig vägledning för framtiden när det gäller den svårtolkade lagtexten om allvarlig psykisk störning infriades inte genom dagens dom, trots att ett av skälen till att HD tog upp fallet var att försöka skapa reda i tvisten bland experterna. Det är så olika uppfattningar i ärendet. Här finns ju en klyfta mellan psykiater å ena sidan och psykologer å den andra. Och det blir ju ytterst juristerna som får fälla avgörandet här. En av dem som satt med under högsta domstolens förhandlingar var professor Sten Levander, som redan inför tingsrätten utrett Mattias Flink åt Socialstyrelsens rättsliga råd. Men det hela är så att säga ett sorgligt justitiemord där Mattias Flink utan lagstöd har dömts till lagens strängaste straff. Därför att högsta domstolen var fega. De vågade inte konfrontera de politiker som hade skrivit en lag som inte gick att använda. Därför att man upptäcker naturligtvis att detta är fullständigt orimligt. Men lagen ser ut så här. Och då har man valet. Antingen så räddar vi politikerna eller också får vi bura in Flink trots att det inte finns lagstöd för det. Jag tycker man ska lägga ansvar på rätt ställe. Och ansvaret är att det var idioter som skrev lagen. De slapp stå till ansvar. Det är de som borde så att säga ha straffet. Om Mattias Flink hade gjort det här idag så hade han också dömts till lagens strängaste straff. För nu har lagen ändrats. En livstidsdom nu vore inte i strid med lagtexten, men det var det 1994. När jag säger Mattias Flink, vad tänker du då? Vad tänker man? Alltså, tragiskt. Alltså, hur det kan bli så där. Hur man funderar ju hur man kan som människa kan utföra något liknande. Det är bara djupt tragiskt. Så är det. Det är det. Vad tänker du när jag säger Mattias Flink? Ja, det han har gjort är något som aldrig kan försvara. Det är så svårt då. Jag har alltså träffat Mattias efter, både jag och Olav har varit träffat Mattias då, på en neutral plats då, som det heter. Och jag har ju pratat med honom och jag har inga fysiska skador. Jag mådde jäkligt dåligt ett par års tid så att säga då, med tanke på det som har hänt och synintryck och sånt där man hade. Men jag har inga anhöriga som blev skadade. Jag har ingen dotter som blev skjuten eller någon son som blev skjuten. Hade jag haft det så skulle jag ha haft förmodligen en helt annan uppfattning om alltihop och personen Mattias Flink. Mattias Flink har varit frihetsberövad sedan 03.25 morgonen den 11 juni 1994. Det var då Falupoliserna Bernt Bergström och Olavi Blomfjord grep Mattias efter en eldstrid. Fram till 2004 satt han på en anstalt i Norrköping, men numera är han flyttad till Beateberg strax söder om Stockholm. Mattias har ett fläckfritt uppförande och hans första advokat, Gunnar Lundgren, menar att han inte omfamnat fängelselivet som en del av sin identitet. Han sköter sig och han har undvikit att liera sig med gäng. Mattias beviljas tack vare sitt goda uppförande relativt täta permissioner, cirka en dag, en gång i månaden. 2008 försökte han få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff. Både tingsrätt, hovrätt och högsta domstol avslog hans begäran. Nyligen har han åter ansökt om resning och vill ha sitt straff tidsbestämt. För mig handlar det om att alla ska behandlas lika och att högsta domstolens praxis även ska gälla mig, sa Flink till TT. I en prejudicerande dom 2008 skrev HD att det är återfallsrisken som ska avgöra om någon kan få ett livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff. Förra gången Mattias Flink sökte resning gjorde Rättsmedicinalverket vad som kallas för farlighetsprövning. Rättsmedicinalverkets utlåtande var då att risken för att Mattias Flink åter skulle begå våldsbrott var låg. Experterna beskriver Flink som en känslomässigt stabil person med en realistisk inställning till livet efter en eventuell frigivning. I Falun är det enda fysiska som påminner om morden i juni 1994 en minnessten som är rest mitt emot lasarettet. På den står det: till minne av 7 unga människor vilka den 11 juni 1994 föll offer för det meningslösa våldet. När jag säger Mattias Flink, vad tänker du då? Ja, då tänker jag på den. Då tänker jag egentligen inte på honom, utan jag tänker på den natten. Jag tänker på den natten då jag jobbade. Och jag tänker på den här unga kvinnan. Jag tänker på de här pärlorna som flög över golvet. Och den del av historien. Den del av denna stads historia. Du har hört P3-dokumentär om massmordet i Falun 1994. Ljudtekniker var Tony Österholm. Exekutivproducent på Sveriges Radio var Amanda Rydman. Och programmet gjordes av mig, Carl Magnus Helgegren, i samarbete med Massa Media. På vår hemsida www.sr.se/p3 hittar du fler program i vår serie samt information om våra sändningar i radio. Välkommen in på hemsidan och tack för att du lyssnade.